واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. اور اے شخص اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ صبح اور شام اور اہل غفلت میں شمار مت ہونا. یقیناً جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ اپنے رب کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. آہستہ آواز سے ذکر مستحب ہے. اللہ پاک حکم دیتے ہیں کہ اول روز اور آخر روز میں اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو, جیسا کہ ان دونوں وقتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا اس آیت کے ذریعے حکم دیا ہے کہ طلوع آفتاب سے پہلے اور اسی طرح غروب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کی تسبیح کیا کرو, اور یہ شب معراج میں پانچ نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے. اور یہ آیت مکی ہے. غدوون کے معنی اول نہار کے ہیں اور آصال اصیل کی جمع ہے, جیسے ایمان یمین کی جمع ہے. پھر حکم ہوتا ہے کہ اپنے رب کو دل سے بھی یاد کرو اور زبان سے بھی, اللہ سے رغبت رکھ کر بھی اور اللہ سے ڈر کر بھی, بلند آواز کے ساتھ نہیں. اور یہ مستحب ہے کہ اللہ کا ذکر چیخ پکار کے ساتھ نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ آیا ہمارا رب ہم سے قریب ہے یا دور؟ اگر قریب ہے تو ہم سرگوشی کے طور پر اللہ کو مخاطب کریں گے, اور اگر دور ہے تو آواز سے ندا دیں گے. تو اللہ پاک نے یہ آیت اتاری کہ میرے بندے اے نبی, آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں, تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں, وہ مجھے پکاریں تو میں پکارنے والے کی دعا کو سنتا ہوں. سامعین یہ خیال رہے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر بلند مخلوق سے جدا ہیں. ہاں ہر چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ علم سننے دیکھنے اور احاطے کرنے کے اعتبار سے ہے, نہ کہ خود بذات. صحیح بخاری اور مسلم نیز احمد میں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ کسی سفر میں بلند آواز سے دعا کرنے لگے تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں, اپنی جانوں پر رحم کرو, تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے ہو, جس کو پکار رہے ہو وہ سننے والے اور قریب ہیں, تمہاری شعرک گردن سے بھی قریب تر. اس آیت سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے جو اس آیت میں ہے کہ اپنی دعا اور نماز نہ بہت بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت آہستہ آواز سے, بلکہ دونوں کی درمیانی آواز ہو. کیونکہ مشرکین جب قرآن سنتے تھے تو قرآن کو اور قرآن اتارنے والے اور لانے والے کو برا بھلا کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بہت بلند آواز سے قرآن نہ پڑھو تاکہ مشرکین کو اذیت نہ ہو, اور نہ اتنی پست آواز میں کہ تمہارے ساتھی بھی نہ سن سکیں. اس آیت کریمہ میں بھی یہی مضمون ہے کہ صبح شام کی عبادت میں بلند آواز سے نہ پڑھو اور نادانوں میں سے نہ بنو. مراد یہ ہے کہ سامع یعنی قرآن کو سننے والے کو حکم دیا جائے کہ اس ڈھنگ سے نماز اور عبادت کی جائے, اور یہ بات بعید ہے اور آہستہ پڑھنے کے حکم کے منافی ہے. اور پھر اس سے مراد یہ بھی ہے کہ یہ حکم متعلق بنماز ہے, جیسا کہ ما سبق میں گزرا. یہ صلاۃ اور خطبے سے متعلق ہے, اور یہ بات ظاہر ہے کہ ایسے وقت ذکر کرنے سے افضل خاموش رہنا ہے, خواہ وہ ذکر آہستہ ہو یا بلند آواز سے ہو. یہ چیز جو ان دونوں نے بیان کی اس کی مطابقت نہیں کی گئی, بلکہ مقصد یہ ہے کہ بندوں کو صبح و شام ہر وقت کثرت ذکر پر ابھارا جائے تاکہ وہ کسی وقت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ رہیں. اسی لیے تو ان ملائکہ کی مدح یعنی تعریف کی گئی ہے جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح یعنی پاکی بیان کرنے میں غفلت نہیں برتتے. چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته. ان فرشتوں کی مثال صرف اس لیے بیان کی گئی تاکہ بندے کثرت طاعت میں فرشتوں کی اقتداء کریں, اور جیسا کہ حدیث میں آیا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سجدہ کرنے کا ذکر فرمایا تو ایسا ہی سجدہ ہمارے لیے بھی مشروع فرمایا. چنانچہ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم بھی عبادت اللہ کے لیے ایسی ہی صفے کیوں نہیں باندھتے جیسے کہ فرشتے اپنے رب کے سامنے صفے باندھ رہے ہیں. اور پہلی صف والوں کو اولیت حاصل رہے, اور صفوں میں صحیح اور سیدھی صف بندی کا بہت خیال رکھتے ہیں. یہاں جو سجدہ تلاوت ہے وہ قرآن کا سب سے پہلا سجدہ تلاوت ہے جس کا ادا کرنا تلاوت کرنے والے اور سننے والے سب پر بالاجماع مشروع ہے۔